babele o mama yeye o mama yeye pichuege mama yeye o mama yeye yalungila o mama yeye o mama yeye soki bango mama yeye o mama yeye pikale o mama yeye o mama yeye chetusala yo mama yeye o mama yeye ambasio go mama yeye o mama yeye yamwangana o mama yeye o mama yeye yamwangana go mama yeye o mama yeye meme yogo mama yeye o mama yeye omero mama yeye o mama yeye zizizo mama yeye o mama yeye nonogo mama yeye o mama yeye sotogo mama yeye o mama yeye ochila o mama yeye o mama yeye Samedi soir.